بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، maswali yaliyokuja hapa mbele maswali matano. Swali la kwanza anauliza muulizaji, je, Shia hao maimamu wao 12 wote ni Shia? Hawa maimamu wao 12 wampachikwa, sio wote, kwa sababu Ali ibn Abi Talib ambaye ndio imamu wa kwanza hawatambui hawa watu ni itikadi chafu kama hizi, ila kwa sababu ni Mayahudi walijificha nyuma ya pazia la Ahlul Bait, pa kuanzia ni wapi? Kwa hiyo wakaanzia kwa Ali kujifanya wao wanawapenda sana Ahlul Bait wa Mtume. Lakini pia hao Ahlul Bait wa Mtume wakawabagua wengine, waliwajumlisha katika jumla ya makafiri, kwa sababu Ali hakuzaliwa peke yake kwa Mzee Abi Talib, alikuwa na kaka yake Aqil. Ni Aqil humuoni katika hao maimamu wao? Hayumo. Na Aqil alikuwa na watoto pia, lakini hayumo. Kwa hiyo wamewapachika hawa, wakawabandika uimamu bila wao wenyewe kujijua kama ni nani maimamu. Bali Ali ibn Abi Talib, kuna pote la Mashia lilifikia hatua la kumfanya yeye kuwa ni ilahi dunia, mungu wa dunia, akawachoma moto. Aliwaua kwa kuwachoma moto, chimbwa shimo ukawashwa moto ukatumbukizwa mbele, kwa uovu wao. Kwa hiyo hawatambui hawa. Ali alikuwa anawaheshimu kina Abu Bakari na Umar, na Ali alikuwa anawaheshimu masahaba zake wengine katika masahaba wenzake wa Bwana Mtume Muhammad SAW, bali alishiriki nao katika mengi sana, na wao walikuwa wanamheshimu Ali na walikuwa na mapenzi nao sana, lakini wao wamemfanya kuwa ni imamu wao wa kwanza kwa kuwadanganyia tu watu wajinga tu ambao hawajui waweze kujua kwamba imamu wetu wa kwanza sisi ni Ali ibn Abi Talib, ambao ni wasiu rasuli, wasia wa mtume. Lakini imamu wao wa pili ni Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Na Hassan alikuwa na watoto, lakini huwezi kuona kizazi cha Hassan kikitukuzwa na hawa 12 al-imamia. Imamu wao watatu wakamfanya kuwa Hussein, halafu wakawachukua kile kizazi cha Hussein. Sasa basi, lakini sasa wauliza nyie Mashia, huyu Ali alikuwa na mke mmoja tu Fatima, na watoto wake walikuwa ni hawa wawili tu, Hassan na Hussein, hakuwa na watoto wengine? Na hawa watoto wengine hawakuzaa, aliyezaa alikuwa Huseni tu peke yake? Kwa hiyo hawa maimamu wambandikwa tu ule uimamu, na wakanasibishiwa riwaya nyingi za urongo ambazo wale maimamu wamekufa hawazijui. Kwa hiyo hao ndio Mashia. Swali la pili anauliza, je, Shia swala zao ni kama za Masuni, na funga zao, swala za Mashia zina maajabu mengi, sio kama swala zetu, tunafanana tu kwa jina la dhuhuri na la asiri. sababu wao katika moja pia ya utaratibu wao wa kuswali wanakusanya baina ya dhuhuri na alasiri na wanakusanya baina ya magharibi na isha, japo si wasafiri, ni waumu mjini, na wanavijihoja vyao vishubuhati ambavyo havina kichwa wala miguu, vipo vipo wamejitengenezea wenyewe. Na hata hayo maneno ya swala zao za kiajabu ajabu na wana vitendo, ukimuona ashali ule mshia utashtuka. Ibane mbona wana kuna wapige mikono hivi vipi? Yani wewe ukimuona mshia aswali swala yako ya kwanza pia utastaajabu, hii swala ipoje? Sio swala aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakija kwa masuni wana eti kama wao wako pamoja na masuni, lakini hawaikubali ile swala ya masuni kwa sababu wale masuni makafiri, ila kwa sababu wako nao pamoja wataswali nao. Hata mkiwaambia ombe dua wataomba, lakini ile swala watakwenda irudia kwa sababu nyie swala yenu ni batili, nyie ni makafiri. Lakini tunawahitaji yenu, tutawapata nini vipi sasa? Tukiwaita makafiri hatuwezi kuingia kwenye misikiti yenu, kwa hiyo inabidi nyie mwe ni wenzetu. Kwa hiyo hata kama mnafanya maulidi ya kumtu ya namna gani, wao watakuja na msaada watatoa. Hata kama mnaabudu makaburi, watakuja kukaa na nyie kwenye makaburi, lakini wana target yao tu, kwa sababu wanaitakidi madhehebu zingine zote za Kiislamu ni makafiri, Waislamu ni wao tu Mashia. Usipokuwa na itikadi kama ya kwa wewe sio Muislamu. Ama swala la kufunga kwao Ramadhani sio hoja. Hata papa anaweza kufunga, hata Nyerere si alifunga, hamjui? Hao nyie mkumbuki ile historia ya Tanzania, wazee wetu wakatogombea uhuru walimfungisha Nyerere somo kwa mshindisha wenzao mzee wa watu. Hamjui nyie? Hamjui kama wazee walifunga na Nyerere? Sasa ulizeni, hamjui? Saito somu hii si walimshindisha na njaa mzee wa watu tu msikini? Sababu sio Muislamu atafungaje? Lakini sio Muislamu, si Mashia wanaweza wakaja wakashiriki na nyie, hata zile nyimbo za tarawehe pia wakaimba na nyie, lakini wana lengo lao, wanawatafuteni wapi? Hawa tutamakinika nao wapi? Katika mikoa ya Tanzania iliyoathirika na Mashia ni Kigoma, Kobaro. Waliingia umo umo kwenye maulidi, umo kila jambo wenyewe wanathamini, wanasaidia, wanashiriki kila jambo. Na sio wakati huo tuko katika ujahilia, na washekhe wetu na walimu zetu tuko nao humo. Kukiwa na maulidi mahala fulani, wataleta magari yao, watawabeba watu, watawapeleka huko kwenye maulidi, na wenyewe wanafanya pia. Na maulidi yao wakiifanya, mtakula wali mpaka mtauacha, mtakula nyama za ng'ombe mpaka mtaziacha, mtapelekwa na magari na mtarudishwa na magari. Lakini wanatafuta njia tu, siku walikuja kumakinika tu. Sasa wameshapata msikiti, wameshanunua baadhi ya nyumba, wakatangaza sasa Mashia ni kina nani, Ahlubaiti wakoje. Sasa yule shekhe mmoja katika mashekhe kule aliyejitahidi kupambana nao wale Mashia, kato Sheikh Alfani Muhammad Kiumbe, kama shekhe wa kongwe, alipambana nao, alipowashinda hoja, wajua chukifanya wao, walikuwa na mtoto zile rekodi zile picha zake tu. Jamani, kama sisi Mashia makafiri, si huyu anakula ubwabwa wetu? Au huyu siye? Jamani, wanatoa zile mikanda zile, kumbe walikuwa wanachukua tangu mwanzo wakifanya juhudi zao, wanachukua ile mikanda. Alipoanza kuwapinga tu na kutahadharisha watu, wakaanza kama sisi tulikuwa makafiri, tumekuwa makafiri leo, tumemnyima huyu uwali tuko tunampa, sasa hivi hatumpi tena, ndio maana akatukasirikia. Lakini sisi sio makafiri bwana, si huyu tuko naye. Utasema nini sasa? Hamna cha kusema. Wakachukua vijana wengi vijijini humo, wanachukua na kuja kuweka boarding pale kusoma bure, pesa sabuni kila wiki utapewa, Baadhi ya walimu walikuwa hawana posho katika madarisi zao, pale pakawa na posho nzuri. Sasa hawa watu wanaweza kuwepo tu haya mambo ya kuswali na kufunga, lakini hawa watu ni Mayahudi asili yao na sio wenzetu. Ni ipi alama ya wazi ya kuwajia ya Mashia? Alama yao kubwa zaidi kwanza ni adhana yao kwenye misikiti yao, hawatoi adhana kama ya kwetu. Wana shahada yao ya ziada wa ashhadu anna aliya waliyullah, shuhudia kwamba Ali ni wali wa nani, na hii ni uwezi kuacha hiyo, haiwezekani wakaiacha hiyo. Lakini pia vile vile alama yao ni kuanza kumtia dosari Abubakari, kumtia dosari Omar, kumtia dosari Uthmani, kumtia dosari Aisha. Na hawaanzi moja kwa moja kukwambia ni makafiri, aa, wanaanza kukwambia bwana mwenye haki ya ukhalifa alikuwa Ali. Ni kweli masahaba wako bora, lakini Ali ni mbora wao. Wanaanza na tafdhili hizo kidogo kidogo, wakimakinika wanaanza kukufurisha sasa. Kwa hiyo alama zao ni hizo, na hii Qur'an wanaisoma Taqiya, lakini sio kwamba waikubali. Na je, masufi hao viongozi wanaojinasibisha nao wote wanaitakidi, wanaitikadi kama zao, kama Kadiria, Shadhilia, hawa wengine hawa njaa? Wanakwambia watu umwa maradhi yote, usiumwe ugonjwa wa njaa, na njaa ibakie tumboni isipande kichwani. Yaani njaa salama yako ibakie wapi? Tumboni. Ubaki uhangaika na tumbo lako kuweza kutafuna tandizi mbichi ukapata nafuu, ukafunga jiwe. Lakini njaa ikipanda hapa kwenye akili yako, hili ni tatizo kubwa sana. Sasa hawa kwanza, kuna wengi wao hawazijui itikadi za Mashia, wengi wao hawajui. Halafu wale wanaojua maisha ile misaada wanayopewa na vile vijisenti wanavyopewa ndio vinavyoharubuni, lengo lao sio dini. Kwa hiyo kupotea kwa hii jamii kwao hakuna madhara. Kwa hiyo kuna watu wamerubunika katika hawa mashekhe kwa ujinga tu kwa maisha, na kwa sababu hawazijui itikadi zao, na wala hawana haja ya kuzijua. Hawana hiyo haja ya kuzijua kwamba itikadi za Mashia ni hizi na hizi na hizi, hawana haja hiyo, kwa sababu mazungumzo pekee yake tu umearifiwa, utapewa nauli ya kurudi nyumbani na utapewa matumizi ya wiki nzima, na hujaomba wewe. Ukiarifiwa tena mara ya pili, wapewa tena. Sasa ukishaanza kuwa kurubishwa kwa njia hii, utamsema nini yule mtu? Wewe unakuwa mtumwa wake. Kwa siku akiwa anaharibu, huwezi kumkataza. Sasa hawa Makadiria, Mashadhilia, wengi wao kwanza ni wajinga, hawajui Mashia, hilo la kwanza. Lakini la pili, zile takrima wanazopewa na hao Mashia na hii njaa iliyokuwepo. Na kuna wengine hawana njaa ya hivyo, lakini wana tamaa. Si mnajua mtu anaweza kuwa mtajiri lakini ana tamaa? Sio kwamba hana hela ya kula, lakini hataki kuona kwa pesa zinapungua, hataki awe anaona zinaongezeka tu. Sasa ujinga na njaa ni tatizo. Sasa hawa Makadiria na hawa Mashadhilia hawana asili ya kusoma kwamba wanaweza wakafuatilia masala wakawajua Mashia ni watu gani. Wengi wao hichi kitu hawana. Kwa hiyo wanaweza kuwa wanafanya kama walivyofanya hao wengine, baada ya kupewa bahasha na kushikishwa chochote, basi wakaziwia misikiti yao isitumike kuwazungumza Mashia. Iko hivyo, hali zao ni hizo mbili. Ama wale wanaojua itikadi zao wenyewe wanatumika na kama sehemu yao ya biashara, sehemu yao ya kazi. Sasa mimi nakumbuka kuna vijana ambao tulikuwa nao sisi tunasoma, ukikaa naye pembeni anakuambia shekhe bwana mimi maisha tu. Sio kwamba mimi nawakubali mashia, najua mashia ni makafiri, lakini bwana maisha tu. Sasa mimi nitafanyaje na mimi na shida ya pesa? Kule pesa ipo. Pesa ipo, sio mchezo, pesa ipo kweli bwana. Mimi na shida ya pesa, sasa mimi nitafanyaje bwana? Kwa hiyo mimi nitafanya toba tu, Allah atanijalia nitafanya toba. Ngoa. Sasa pale kwenye sehemu wanayomjua hazungumzi ushia, wanamtumia kumpeleka sehemu za mbali. Tabora sisi tuna shekhe mmoja tulikuwa miaka hatujui kama mshia. Miaka hatujui kama ni mshia. Tumekuja kumgundua mshia kamsilimisha mtu. Yule mtu akamuuliza, lakini mbona hawa Waislamu wana madhehebu nyingi hivi hasa mimi nijikite kuifuatilia madhehebu ya Shia? Akamwambia madhehebu ya Mashia. Akampeleka Shia. Lakini misi pingine saa ila wewe utakuwa mshia. Yule bwana katoka kwenye Ukristo kaingia kwenye ushia. Ni mjinga wa kupindukia, anapewa kitabu ya Kiswahili ya Kishia. Mpaka kaya kariri ya kitabu ya Kiswahili ya Kishia. Sasa siku Allah akajalia kuja kufahamika yule shekhi kama ndo kamuingiza, ni siku yule bwana mimi nimekaa naye na wewe mbona unachikati kama za Kishia, wewe mtu gani wewe? Alafu wewe dini yenyewe hujasoma. Shekhi, kwa sababu mtume akasema lazima tuwe na imamu. Na wenye imamu ni mashia. Ni wewe vipi? Kila ukimweka sawa na kumjia utakuja kishia. Kila ukimweka sawa kama hivi wewe. Wewe si ulikuwa Mkristo wewe umeslimu? Eh, nakuslimisha nani sasa? Sheikh fulani, utaje jina lake. Na alokuambia uende shia, huyo huyo. Nikamwambia ni wewe, unajui kama yule sio mshia? Ah, wapi? Mshia yule. Yule mshia. Sasa walikuja waligombana wale mashia, ikawa anatakiwa ujalala wa Dar es Salaam aje kumsimika shekhe wa mkoa wa Kishia. Ndio hapo sasa yule bwana akatuambia, sasa jamani, mnajua kama shekhe wa mkoa wa Kishia ni fulani? Lakini yule bwana akitoka mle msikitini anakataa yeye sio shia. Anakataa kabisa, mimi nilikwenda tu sababu wale ni Waislamu na hizi ni madhehebu tu. Sasa wanaotusumbua sisi ni hawa wazee wa kisufi, hawajui. Kile tukiwaelekeza jamani, huyu sie hawakubali. Mbona sasa tunasali naye, tukimwambia ombe dua, anaomba, mambo yetu yote anafanya, sasa inakuwaje? Wao wanapoishi kitakia anasumbua watu. Na juzi walikuja Tabora wakafanya maulidi, maulidi ya kifo cha mtume. Si mafanya kama ya kuzaliwa mtume. Wenyewe kuja kufanya maulidi ya kufa mtume. Walitoka Mwanza Coast pale Tabora, hawana wana watu kama watatu, alafu wamefungua madrasa. Tumejaribu kuzungumza na wale watu wa familia ile madrasa, wameshashikishwa pesa, hawaelewi wala hawakubali. Bana, hawa ni wapangaji wetu, waacheni tu. Qur'ani ni hiyo hiyo tu. Huo ndo mtihani. Na nimeambia yule shekhi walimwarifu, na kaenda na kazungumza. Bado tu watu nakataa kwamba huyu sio mshia. Naona kataa. Mwashekhi wenzake wanakataa, huyu sio mshia, ameenda tu. Kwa sababu ya ile takia anayowafanyia wale watu. Sasa kuna watu kama hawa. Inawezekana hawa wakawa katika kundi hilo, wakawa wanajijua ama wakawa hawajijui. Hali zote zinawezekana. Wakiwa wanajijua anakuwa yuko kazini. Anakuwa yuko kazini, kwa hiyo yeye anachoangalia ni mshahara wake. Swali lake la mwisho la tano anasema, na yafaa kumuita mwanao jina la mshia kama Humaini? La, huwezi kumuita mwanao Humaini. Bora mwite Diamond. Diamond, Diamond, Diamond, simuite Humaini. Yani ukose majina yote, bora mwite ni mgomba wa ndizi mtoto wako jina lake, simuite Humaini. Awe awe hana jina hivyo, jina lake hana jina. Lakini usimwite Khomeini, kwa sababu Khomeini ni mtu mchafu na ni katika watu wanaongoza katika kuwatukana masahaba katika asili zetu. Bali na vitabu kaandika vichafu. Khomeini aruhusu mpaka muta kwa mtoto mchanga, mtoto mdogo, kikiona kibinti kidogodogo kizuri, waweze kukifanyia muta hata kwenye mapaja mpaka ukamaliza haja yako. Mtu huyo si Firauni huyo? komeni karuhusu hilo. Yaani kuna mambo mengine unaweza kusema kama toka kama vile ni hadithi hadithi vile. Yaani mtu anazungumza. Na mtu anaweza kumaliza haja zake kwa mtoto mdogo. Sasa kama una jirani yako mshia usimpe mtoto akambeba. Ogopa. Unaweza kusababisha kesi zingine. Mambo yaliwapi hawa ni katika itikadi zao pia. Yote sawa watu. Wana mambo machafu mengi sana hawa watu hawa. Ni watu hatari katika jamii. Kwa kama hawa tutahadharishwa, jamii inaweza ikaangamia. Haya ndo maswali yaliyofika hapa na nimeajibu kadri alivyoniwezesha Allah. Sijui kama kuna swali la ziada. Kama hakuna basi nadhani tuishie hapa. Au lipo? Naam. Mtoeni, hakuna kosa. Mkishamgundua huyu ni mshia, mwambie bwana wewe tunakuhisi wewe ni mshia wewe. Ah, mimi sio mshia. Mbaneni mpaka mumjue, lakini kama mnathibitisha ni mshia, hapa kwetu tusikuone. Msithubutu, yani asiingie kwenye msikiti wenu. Kwetu hapa tusikuone. Msimruhusu mshia kuja kusali kwenye msikiti wenu, kwa sababu hata zile salamu tu pia zinaweza kuathiri. Akawapata watu ambao hawajitambui akaondoka nao. Bali kwenye nyumba yako akija kupanga usimpangishe. Na kama kapanga kwa ndugu yako fanya kila njia mpaka amfukuze. Mshia ni sawa sawa kama ukaambiwa kuna jambazi anakuja kupanga nyumbani kwako na shughuli zake ni za ujambazi. Hatari. Naam. Naam shekhe. Tabia ndogo. Wajisifu sana kama wao sisi ni bora anayemwamsha mema. Na wajisifu kwa maana iko nyuma bora. Hapa tuli haya sana. Tablighi wanajisema kwamba wao ni kundi bora na wanatoa aya. Tablighi ni katika makundi ya wajinga na dawa yao ni dawa ya kijinga, na wala hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya, bali wanaingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo amepokea Imam Muslim katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi ya Abdullah bin Mas'udi, kwamba ni watu ambao yakuluna ma la yafalun wa yafaluna ma la yumarun, wanasema wasioyafanya na wanayafanya ambayo hawakuamrishwa na Mtume. Watu hawa katoa maagizo akatuambia, faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita hawa kwa faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakayewapiga vita hawa kwa mkono wake atakuwa ni muumini wa kweli. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakayewapiga vita hawa kwa ulimi wake akawabainisha uovu wao na dalala walizokuwa nazo na uzushi waliokuwa nao pia atakuwa ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakayepambana nao kwa moyo wake akawachukia asikae nao wala asiwasaidie katika harakati zao pia naye atakuwa ni muumini. Walaisa waraa dhalika min alimani habatu khardali. Kwa jamaatu tablighi, kwanza sio jamaa inayofanya dawa ya bwana Mtume, bali ni jamaa inafanya dawa ya Muhammad Ilyas Kandahalo as-sufiyu ad-dishtiyu. Na jamaatu tablighi wao katika makosa makubwa sana ni makosa ya katika aqida. Hawaijui aqida sahihi, hawaijui kabisa aqida sahihi, hawaijui. Na hawajui hata ule msingi wa aqida, la ilaha illa Allah, wanayosema kwamba wanaitangaza hawaijui. bali wanaifasiri katika maana ambayo hakuifasiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hawasijui sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huwezi kuzijua sunna za Mtume bila kuzijua hadithi sahihi za bwana Mtume. Kwa hiyo ni watu ambao hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya, na ndio maana watu wa tablighi wanaweza kuingia msikiti wowote hata ukiwa na makaburi 200, kwao sio tatizo. Na wala hawawezi kumkuta mtu katika munkari wakamkataza ule munkari, kwa sababu watakuwa wanavunja usuli katika misingi yao ya dawa yao, ni kwamba hairuhusiwi kuzungumza aibu za umma. Kwa hiyo ukimuona mtu kadhahirizi, wewe utakiwa ujifanye kama hujamuona, uzungumze mengine yote, lakini pale safari simzungumze, kwa sababu ile ni aibu. Na ndio maana hata wakiwa kikuta msikitini kuko na jambo linafanywa, hawawezi kulikataza, kwa sababu wao hawaruhusiwi kuzungumza aibu. Zile wanaziita wao ni aibu. Kwa hiyo mwenye aibu wamwacha na aibu yake hivyo hivyo. Kwa kama utamwona ndugu yako kavaa suruali hajafunga zipu, wamwache hivyo hivyo. Eti utakuwa ndio umemnusuru, au asije kumdhalilisha yule mtu. Misingi yao imejengeka katika msingi wa ujinga, na wao wanatanguliza kufanya dawa kabla ya kusoma. Kwanza dawa, alafu kisha kusoma. Wakati hata ya taratibu za Allah pia zinaanza na kusoma, alafu zinakuja na nini? Na dawa. Adamu hakusujudiwa na malaika ila kwa sababu ya elimu. Baada ya kuwa malaika wameulizwa maswali na Allah kutaja baadhi ya majina ya vitu na hawakashindwa, na Adamu akavijua baada ya kufundishwa na Allah, malaika walimpa heshima. Mtume kabla hajaanza kufanya chochote hajaambiwa akalinganie, anaambiwa ikra, soma. Wao wakikufika hapa tu wakakukuta, nani na nani wako tayari kutoka siku tatu, wanyoshe mkono. Hata kama huna pesa ya gharama, wewe kania tu, kwa sababu nia yako pia shinda amali yako. Wanaorodhesha majina, unatoka siku tatu. Ukitoka siku tatu unaanza kufundishwa namna ya kulingania. Muone ba wewe utatangaza kundi pale msikiti, ndio anapoanziaga hapo. Kwa hiyo unaweza kufundishwa namna ya imamu akitoa salamu utasimama, sababu na mtu anakanyaga kanyaga maneno mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anayanyosha yale maneno, mafanikio yetu duniani, kaburini, kesho, akhera. Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kani. Anaweza kujiosha ule msingi wa yale maneno. Sasa huu ni msingi wa dawa jamaa tablizi uliotengenezwa na Muhammad Iliasa, ambaye wao kwao hawako tayari ubadilishe chochote. Wanakuambia wazee wanamuona mtume wale. Kwa hiyo hatuwezi kubadilisha sisi mpaka tukawafikishie wazee kwanza. Wakisema wazee hawamaanishi hawa wazee wa Kihindi walioko Dar es Salaam, wazee walioko India, Bangladesh kule. Kwenye markazi za ukuu wale ndio waweza kubadilisha. Lakini huu huwezi kubadilisha. Kwa hiyo unaweza kutoka kwenye jamaa tablighi na usijui, mpaka unamaliza miezi yako minne haujui vitenguzi vya Uislamu ni vingapi. Sasa sio dini na sio dawa ya mtume sasa. Bali wanasema swala na dhikri, lakini swala yenyewe yenye khushui, swala unaiswali sio ya mtume. Huwezi kujua swala ya mtume bila elimu. Lakini pia wametenganisha elimu hiyo, kuna elimu ya fadhail na kuna elimu ya masail. Na wao washughulika sana na elimu ya fadhail. Muona, hawashughuliki na elimu ya masail, kwa sababu elimu ya masail, ukisema tu elimu ya masail unaingia kwenye aqida, unaingia kwenye fiqh. Utaanza na mambo ya hadithi dhaifu sahihi, sasa tayari utakusha chafua dini. Kwa hivyo wao hawataki ulete uchafuzi kwenye harakati yao. Kwa kuzungumzia fadhai, na hiyo fadhai ni yenyewe sio lazima iwe hadithi sahihi, hata ikiwa mbovu, maudhui mtu kaitunga tu lete. Sasa hiyo sio dini. Kwa hiyo tablighi ni kazi ya kidarueshi na sio kazi ya dawa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akikwambia utoke usitoki, na wakianza kuzungumza ondoka. Jazakumullahu khair.